که په نونه وړي نو هلته د زمزم په اوبو وینځي که نه، ښه نو په دې باندې به لکه ته د عذاب نه بچ کېږي. عجیبه خلق دی. نو ملحد فی الحرم، چې په حرم کې الحاد کوي او شرک کوي او مقابلې کوي، او په حرم کې خلاف سنت کارونه کوي، ولی کله د بیت الله په دیوال پورې ځان مږي، کله بیت الله ته څادر وغورځي چې واپس راشي نظر خپل کی، دا طریقه. او بل ومبتغ فی الاسلام سنت الجاهلیت، بل هغه سړی دی چې په اسلام کې د جاهلیت طریقې راولي. اسلام خو سنت طریقی دا پیغمبر کا نا، ادے پکی لیکن دے پکی دا جاہلیت طریقی راولی رسمی رواجی کارون انداز اللہ ڈیر بدشی. او در امام دے مطلبم دم امرئن بغیر حقن، چگے او سڑی پسی کوشش کی بی گنے قتلی، نویلیو حدیث کی جدا دریتا نا دا اللہ ڈیر بدشی ملحد پکیو کنا ندی دے پورے اولی سوا تدویم ابراہیم علیہ السلام نقل او دا شرک فعلی رد حل و حرمت خبری او دا حج مسئلہ ذکر کی عورت کی پا شرک باندی وَإِذْ بَوَّأَنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ یاد کا چمنگا اخو ابراہیم علیہ السلام تا زید بیت اللہ زجاج وی بوانا بیننا زی خواغتا نو معلوم چی بیت اللہ کم زی دے موتا زیو خو جبریل چی دا دے دے ایری دی دا مکان البیت زید بیت اللہ چی جوڑی کا لی ابنی ہی مانا چی جوڑی کی چی جوڑا ہوئی انو اللہ رب العزت وطا ہوئی چی اللہ تشرک بی شیئن تب شرک نہ کہ زما سرا زرهم مراد پدی سر دا حرم دا حلق دے خوا انبیاء معصوم دی و اللہ تو شرک سمانا دی کی اشارہ دی حرم والو خلق تو جگر شرک مکوئے کل مشرکینو کا نخوا شرک بنا کہ زما سرا زرهم و طاہر بیتیا و پاک کدا کور زما دا بتانو دو شرکنا و دا کفرنا للطائفین والقائمین والرکع السجود دا پارا طواف کون کو او دا پارا دا ادریدن کو خلقو او دا پارا دا رکو سجد کون کو دا دین پاک کنو دا خلق لائق دا مسجد حرام چا طائفین دی طواف کون کی دی قائمین دی اور رکع سجود عبادت کو ان کی چکور دے جوڑ کو او تیار شو. نو اذن فی الناس بالحج بیا ادری کا اعلان کا پا خلقو کی دا حج. ابراہیم علیہ السلام ہوئی چی اللہ دخو با اعلانو کو مخو دا بسنگ دی اوری، اللہ رب العزت و تاوی چی پتا باند اعلان دے او پا میں اور اول دی بس اعلان کا زب و تواؤ. یا تو کا راضی بتا ترے جالن سو پیادہ والا کل ضامر او سو پہارا ٹپٹی پا او خوان دی ضامر چی وہ اور پور ڈی رنی نہ چا کئی کنا منزل دیر خکی ضامر یا اتی نہ راضی با من کل فج نامی دہر پلن لارنا او جور لارنا فجن پلن لار سفا عمیق اغتوی چی کندی کرندی پکی چاپیر لارو نما مخلوق راضی حجل برازی دی بسل راضی اللہوی دی پوک ہے کنا چو سوی حجل راضی نمخ کی پوک ہے بے حجل را لے گئے چی پو نینو حسب ہے تاوانش پسی پوک ہے فدی باندی چطف حج لذی نقبل فیدو لذی نقبل فیدیو پی جنا کاغستا دا دنیا فیدی دی کاغستا دا دن فیدی دی نو هغه پیژنه کنه اسنه چې ثواب په ځای باندې ځل ګناو ګټه لیشهدو منافع لهم چې حاضرو کی د حجان صاحبان اخلو فیدو تا هغه فیدی د دین دادی ښه چې راشي کنه ويذكر اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمه الانعام ترديده پور سوره بقره کی بیان کړي وکنا حج مسئلہ کنا هغه چې یره او سړی کله په لار کې بند شینا بس کوي هغه هم بیان کړي بیا او یا چې راورسی په امن هغه بس کوي حج عمره دواړه کوي قربانی بکئی نفا بندی بکئی کا نا رام سر بتو خراوڑی اصم رسم رواجو نے رتکڑی آواز ہے کہ دا کار بند کی دا بند کی ہو کزان روزگار روز کی مزدوری ہو تجارت کی نو خیر دے نہ جنا گنا پکی نشتا ہدے پکی پک نو ہوئی لکھا دادل تیچے ہوئی چو قربانی کی نو پاغروز معلوموں کی بے کی او پدی طریقہ بے کی او چو قربانیوں کی نو بیا بے چار چار لور کی دے او سغفات احکام دلتا کی بیان کرتا ویذکر اسم اللہ فی ایام معلومات داللہ نمب اخلی بسم اللہ بوئی کلمہ بوئی پاغروز معلوموں کی چیور از اختر دا ادور از اور پسی نوری دی امام شافعی سے اب دریا دیکھو ٹولی سلور وائی کن ازم بڑی باندھا دری قربانی چکی گی دری روز اختر روز اور پسی دویما بیا دریما چی ضرورت ہی کنا داغ روز معلومی دی پدی کبا دے کلیمہ ہوئی پس باندی علامہ رزقم من مہیمت الانعام پاگا سارو باندی چا اللہ دی خلق لرزق ورکر دی چا غار قسم چار پایان دی قربانی بکئی کا نا جو قربانی کہ نا بسم اللہ بپوئے ویذکر اسم اللہ ذکر بخار چبکی دے نا پاگی بچا بسم اللہ نوی خوا آگے باندھ خوب بسم اللہ تے والعزاوی اللہ اس باغ نہیں باس اگر دن ختم شو منسوخ شو اس اسلام راوے اسلام کے بعد دلالے پوہ کے بسم اللہ ہے خا اللہ اکبر بوم میں اگر اس تو راضی بدلتے تھے بسم اللہ ذکر کرے ہاں سارو چلارے ذخر کرے کل چ حلال شوا نوس تو قربان طریقہ خیف کلو منہا پخپل ہم دے نخرے لیکن جاہلیت کے باغی تو قربان نخوراک نہ کہو یہ پخپل بچنا نخرے نہ ہوتا حلال کرے اللہ کو نم باندھنے کا نا اللہ وی خورتنا فکلو منہا ولی دی حرام کرینا وزان حرام جوڑے پخپلم خورید دینا قربانی کالتی کدلتی واتع الباعث الفقیر اور کوے اغتنگ دستا و محتاجتا فقیر و مسکین لبکی امرہ کوے ثم لیقضو تفسهم ولیوفو نزورهم وَلْيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ دا احکام شد حج بیا داوره ثم لیقضوا تفثهم بیا ادا کے خپل احکام پورا احکام ادا کے تفث توئی نگور تفث کو خیری توئی خیرے سو یعنی خپل زانو نہ صفا کے پل زانو نا پاک کہیں ذکر دیدے نا چھے تلے کا نا نا تو صفا نہیں تلے تو خود دیدے عدت وی نو تاکہ رسمنا رواج نومو بدعات بوم در کی شرکیات بوم در کی نو دا سے اوکا چھے حلتا تلے نا زان پاک کا نا تا فس خیر دا زان نا لرکا نو خیر چھے سنگا ظاہری دے کا نا ظاہری سرے چکا مخ کے حرام تڑی نمبا غسل کئی اور چبیا کلا زان پرانزی کنا دے حرام نا نمبا صفائی کئی کنا زګه حجی چې کړی نو ټول روز کې واسه پای نشي کولی، نو په آخري روز باندې خپل صفائی وکي. صفائی دا ده چې غسل مو کې، صفائی دا ده چې ویختوم واخلی، ویخت واخلی، کاغذ سری، کاغذ بریتوی، کاغذ ترخونوی، کاغذ مرئی، کاغذ نکون اغستلی، کاغذ عارضین اغستلی. عارضین ابن جوزی وی اننگو باندې چې کوم واختی دا خوگیره نه ده، دا ټول په ثم لیقضوا تفثهم کې راځي. ځان پاک کې وی کنه خیر میر ځان نه لري کې، انده ظاهری دي او باطنی هم چې تان ته لوړ شي او هغه احکام کوي نو ته به پوه شي چېره دا کار خو مونږه غلط کوو، دا کارونه مونږ ټول غلط کولو، د هغې نه به ورو توبه وباس. ولیوفو نذورهم، او پوره کوي خپلې منت دی که چا ویلي چې زه به یوه قربانی نه کوم، زه به دوه کوم، درې به کوم، دا ما په ځان باندې د الله دپاره منت ته ایښې ده، نو بس چې څومره منلي نو ولیوفو نذورهم، خپل نظرونه پوره کوي. وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، طوافونه کوي. هلته کې ډېر ثواب په طوافونو کې دی. دا هغې کور نه چې پخوانی دی، عتیق ډېر زوړ کور دی، ځکه اوله بیت دی کنه، دنیا کې اول کور دغه دی. حسن بصری دا معنا کوي قدیم. مجاهد وی العتیق معنا اعتقه من الجبابرته، آزاد کړی دی د ظالمانو د ظلم نه چې په هغې باندې چا قبضه نه ده راغلی، الله دغسې آزاد ساتلی دی. که ډېر راغلي د دې په نیت باندې خو هغې الله هلاک کړي دي او دا کور یې نه بچ کړی دی، محفوظ دی. ذالک، دا احکام اومنه، دا احکام قبول کړئ، د دې احکام عقیده وساتئ. ښه، ومن يعظم حرمات الله، او هر څوک چې تعظیم کوي د الله د حرماتو، عزت ساتي د الله د پاکو ځایونو، د الله د مقدسو مقاماتو، کاغه بیت الله دی حرم دی، کاغه نور هلته کې ځایونه دي، حجر اسود دی، صفا مروه دی، دا ټول حرمات الله دی. څه مطلب؟ الله د دې بیزتی حرام کړی ده کنه، ګور دی کی بے دبیونه کې بے عزتیونه کې. حرمات الله نو سو کې چې عزت ساتي، فهو خير الله، فهو خير الله عند ربه، دا ډیره فائدہ ده زده پاره د خپل رب سره ثوابونه په دغه کې دي کنه، چې ته ډیر خیال ساتي او ډیر احترام وکې د خلق حقوق او د الله حقوق په دې خیال وساتي. اغی کے بے ادبی نہ کہ په حرم کې ندا سے بے ادبی چې داغی بے عزتی ور سر راضی چلتا کہ غیر اللہ تواضع نہ کہتا کہ ڈبل چا پنم باندې لالی کہ دا ونه کہ دا ټول بے ادبی دین الله وی دین ځان ساته. دې ته تحریمات الہیه ویل شي، دې با عزت ساتل شي. اوس دا سیزونه دي چې خلقو په ځان باندې حرام کړی دي او حرام نه دي. وحلت لکم الانعام، حلال شوی دي ستاسو لپاره هر قسم چارپایان. الا ما یتلا علیکم، مگر هغه چې لوستلی شي په تاسو باندې په دې قرآن کې ځای په ځای چې دا حرام دي. حرمت علیکم المیتت والدم، هغه یادی هغه الله لوستلی چې دینه ځان ساتلی. فجتنب الرجس من الاوثان، نو یا حاجیانو صاحبانو ځان بچ کې د ګنګېنا. تاسو خوراله د الله کور ته او د دې عزت هم ولیدو، دا د عزت ځای دی، دا د الله کور دی. دلته کې خلق طوافونه کوي نو ثواب دی، دلته کې حجر اسود له لاس وروړي نو ثواب دی، دلته کې رکن یمانی سره لاسونه یخ کوي نو دا ثواب دی، دلته کې په مینا کې د الله په نوم قربانې کې نو دا ثواب دی. دا هم ولیدو نو اوس چې واپس لاړ شي نو ګورې فجتنب الرجس من الاوثان، بیا د زیارتونو نظرانې شکرانې ونه کوي. ګورې تاسو خو دې په دې دپاره حج لراغلي وې که نه، اس بداغی نہ زان ساتھ ہے فجتنب الرجس بس زان بچ کے داغی پلی تین چہ من الاوثان چہ عبادت دا اوثان دے اوثان وسن ستوی کل ما عبد من دون اللہ ہر غشی چداغو عبادت کی گی بغیر دلانا دب تعظیم کی گی نو ارے تو اوسان ہوئی کا قبر دے کا چرتا ون دا کا چرتا گٹا دا کا چرتا اس گمبت تے ہر سو چیزی خوش خلق عزت و تعظیم کی اور راضی اسوک پہ سکھ دی اسوک پہ سکھ دی اسوک پہ نہ سکھواڑی دا اوسان دی اللہ بیا بدا کار نہ کرے زن بچ کے بولے اوسان دے عبادت نو واجتنبو قول الزور اوسان بچ کے داغ پخانو آوازن بیا گورے صدا سنے چی اوز بنیر غوث بیا فلان دا خبر بس حج دراغلے خو سو مطلب بدی کنا بیا بدا خبر نکے خوا پل پیران تب آوازن نکے چیا پیر یا دستگیر یا حسین یا علی یا رسول اللہ دا ٹول قول الزور دی سد خلی خبر ہوئی تو شرک ہو دی نہ بدان ساتھی اسے چل بکی حنفاء للہ پاک ساک موحدین وشی کن حج رہو سڑی لرش خودی دی پارزی چی پاک ساک شی موحد شی او صرف دا اللہ دا توحید عقیدہ ساتھی خوا غیر مشرکی نو بے چی چرے بی بیا دی شرک نکی دا اللہ سرم بحج کی خوڑی رلوے فیدہ ہو کنا خوا داو کتن نوی تلی نگوری چی کم جہنم بدی زیو چی تدازو پا شرک کی مبتلاوی کنا اللہ دربان نے فضل کو او حج دربان دیو کو نو حج دیو فیدہ شوا دا چی دکم گناون نزان دی بچ کدا بلی فیدہ شوا ولی دا شرک ناکار شیدے نو اللہ وی گورتنی خبرو ومن يشرك بالله فقد شرك بالله ترى فكأنما خر من السماء دا خدا سے شوا لکہ اسڑے چ دا اسمان درا پریوزی دیر مزل لے کلا تھا نو کلا خدا سے اسی چ زما کے تراون رسی ولی فتحت فو تیرو پس ٹکڑی ٹکڑی کی دل مارغان پہوا کی دیر مارغان دی کلا سمن تخکاری سنخکاری نیا فاغی پا ہوا کی غیو پا ہوا کی داسی تنگو رہے چیزا وحو تحلقوائی چی نازمو کی تنرسی کنا لانٹی جٹی کے اگر پا ہوا کی غی تختی خواہ دقا سے بری جتاو تختی او تحوی بی ریح فی مکان صحیح قوم یا اوغر زیدل را غسلے پداسی او زیکے چاڑو پتین لگی دیر جور دیر ڈونگی داس دے چکارے کی جاز غردی نمی سوک نمومی یہ داس دے کی غردی سو مطلب اللہ ویچی دے مسلمانو دے موحدو ندن مثال دا اسمانو سولو مرتبہ و دا خو اللہ سر دیر نزدیو کنا تو توحید سر بند دمر نزدیش لکا اسمان تا چو خیجی او چکل شرکیو کو نر اخلاص شو بس اس ورے چار پلے لوڑ لو خا اللہ وی شرک دا سے شیر نے پورے دی کے مطلب دے مارغان کم دی لے ادھر تو بزم کا وان دے کنا اللہ وی دا مثال دے دا سڑی چگا جز پر شرک کے مبتلا دے نہ دے خبر او چکم خلق دے چداری ندا امید کی گی چی دیبو تو سلارو خی دیبو تو سو ادایتو کی دیو آگی پوٹی پوٹی کو سو مطلب یعنی دا انسان خیو دا بدن دیکھا نا دا سوک نٹوکلے کی خود انسان چکم اصل حقیقت تے نا آگا ٹوکلے کی خوا دکا سنگا چی دا انسان توینی پستر گو چی دے جوڑ دے نو لاسخ پیے دی سریے دے و گنے دی سرگی دی دا خدے دے کنا لیکن بل انسان اگر سنا جوڑ دے دا جدا اندام ندی اگر روحانی انسان اگر کی یو حیا دا بل پکے عزت تے، بل پکے غیرت تے، بل پکے پاک دامنی دا، بل پکے اخلاق دی، دا بل انسان دے خواہ دا دغا اندامون دی دغا نہ جوڑ دے چھ دغا اندامون اور پوری نہ دے انسان دے خواہ چھ حیا پکی وی، عزت پکی وی، غیرت پکی وی او پاک دامنی پکی وی ستر پردہ او اخلاق پکی وی، آداب پکی وی، نہ دا سڑے روغ دے خواہ بالکل او بدن باندھے اس کل کل دا سوشی چھ بدبان مارغان پیخشی نہ ٹکڑی ٹکڑی یہ کی کل پہ غلط پیر پیخشی نہ ہوتے نہ حیا و عقلی ذکر پیران خل کو کر دن نہ ذکر نہ حیات ناری واغستہ نہ بے پی جنے نہ بے ای جنی چردے با دا سوابے وی اغا با چرتا دا کوٹی وی دا بلدے ویو او اغا با ناستی وی سو کو گاوان دے نو گاوان دے و دیر وقت ہمیو بل سروشو نو وچو دیر وقت ہموشو نو پردہ چنے نکوے دا سو خبر دا دا پیرانو کار دا دا چی اغیبا اول ستان حیاء خلی ستر پردہ بنی لری کوئی دا دا نو یو پوٹے ہوتے نہ دو کوڑو حیاء تیوا رستا او عزتو اغت نہ دا ناکار مولانو اغیت نہ عزت تو اخلی عزت بیانی کا نخا بولے اگر پیسوں سر و دمال دولت سرکاری نو چکل پدبان دے غم رازی نو بس اگر تو لاری چشاوا استاد عمر و منگا سی بخو اسقاتو کا خیراتو کا ما خامیو کا دعاو کا نو بس اگر دا سی کی ستنا اگر او خوری کنا مال تنواغ استمال کو عزت تے کنا نو دا سی پاتشو غیرت ہم تنوا غستوں ذکا غی جی کم کارو نکی کنا نغی کی غیرت نشتا کنا خوا اگر تنوا غستوں درازی با استاد نوی سوک ستر پردن نکی که غمی که خادی نو طول خلق بیو دے روانی جائی دے وی ستر پردن بکی نشتا دے کد نکاح وقتی نو سو پردے سڑے وراشی آغا بوئی تتن اجازت و اخلم داغ سکار جاغ اجازت اخلی کور کے بار سو زی رازی تک را تک بوئی دفل و پردی پتا و پکر نلے گی ولی خادی دا کنا خادے کے دا سو شو غیرت تینا ختم شو سطر او پردہ نشتا دے پاک دامنی نشتا دے غیرت نار سوا غصتا اخلاق تم دی نہ دامت لو چدا مارغان دی کنا نہ مردار مارغان سب کی پیران دی سب کی بدتیان دی سب کی غلط مشران دی سب کی خپل خپلوان دی اگر ست دی واغستو ٹکڑی ٹکڑی ایک بتخ تب و تیرو رواجی انسان دی تویخا رواجی انسان کیس نے دی پاتی شوی او تحوی بھی ریع بھی مکان صحیح سمانا یا دے چرتا دمال دولت تو جن دا سشی چی دہریت تواوڑی بلدین تواوڑی عیسائیت تواوڑی یہودیت تواوڑی پیسے اس رکھی کا نا دا غی خلق سر مر گرے شی بیا چی اگی سکی نا دیو مغا کی نا اخو مکان صحیح شو اخو دا سکن ری تپریوت چو سے اڈو سے امکان نشتا خا دا دا شرک مطلب نا ذالک یخل کو ددی نظان بچ کے دا چل ذکر کل کا نا تو رجس دے اوسان دی تو قول زور دے دشر خبری دی او ندی نظان بچ کے اللہ ہوئی اجتنبو امن یعظم شعائر اللہ یغصو کی عزت کی دا اللہ دا دین او دا دین دا طولو پاک مقاماتو فینا من تقوی القلوب نفوشا چی دی سڑی پزن کی ایمان شتا اسے خسوک نہ پوئی گی کنا وہ جیسا عملو نو کی نو پتہ ہو لگی خواہ چی دادے تعظیم ہو لے کئی زکا فینا من تقوی القلوب دا پدی زرنو کی اخلاص دے دا پدی زرنو کی توحید دے ذکر اللہ د ټول زینو عزت کوي او احترام کوي. دا حاصل کې من تقوى القلوب دې ابي ذتیم هغه څوک چې دغه په زړونو کې تقوا نشته. ہر سو چی جوڑی گی نا داقی دینا جوڑی گی. لکم فی آمنا فی علاج المسمن استود پار پدی کی دا فیدی دی نو چی مقیوی لیو کنا چلی یشہدو منافع لهم. اجی سے تچراغ لے نخزان لفیدی را جمع کا دا فیدی وی استود پار پدی کی دیر فیدی دی علاج المسمن سرا نیٹی مقرر شوی پوری چکم دا حج روزی دی ایام سمہ یا دام وارا چی گوری قربانی بل زیلہ لنکی محلو عیل البیت العتیق زید حلالی داغی غکور پخوانے بیت اللہ دے و بیت اللہ و منا یو شیر نزدین دیدی یو بلتا نو محل اغا منا دے درزے بے لالے گوری اس دیوی چی دا خوڑی رکھنا دا دمون دا دین گران ونتے ندے اللہ وی داستا دین ندے ولی کل امتن جعلنا دا ہر امت لما دغا سی دین نازل کرے و دغا سی قربانے و دغا سی حجنا یواز تخنے لکل امتن جعلنا من سکن دغا سی ہر امت لما گرز ولی زید قربانے من سکن زید عبادت لیذکر اسم اللہ دید پارا چیدی دا اللہ نم اخلی او کلموی اللہ تزان نزدیک ایدہ وسیلی دی کنخا اللہ مارا زقہم بہیمت لنام پاگا سارو باندے چا اللہ والا رزق ورکڑے چار قسم چار پایان دی کل چی دا خبری دی واری دی کنخا نفیلاؤکم اللہ واحد دا توحید دی کنخا تاوی گولے چی دا توحید ستویلی شنو دا دی تویلی شی کنخا چکا قربانی کہنو دا اللہ پنم بسم اللہ وکی ویخا طواف کہنا دا اللہ دا کورنا ہر عبادت چکے نو بس صرف دا اللہ رضا بھی پکنو خا فیلاؤکم الہ واحد پس مددگار ساسو مددگار یو دے فلہو اسلیمو نو خاص اغل ہر طول کارو نو کے اغتا تابداریو کے اغتا خپل غاڑا کی دیں اسی دا توی فلہو اسلیمو وشر المخبتین اللہ وی خوشخبری اور کدا سے عجزی کو ان کو تان دیتے مخبتین ہوئی چرا عجزی کو ان کی خلق دار الذین کسان دی اذا ذکر اللہ و کلچ دا اللہ ذکر اکڑیشی وجلت قلوبهم نو اویری کی ظلو نددی توحید دیتا ہوئی چکل دا اللہ نو مواغستیشی یا دا اللہ توحید بیانے گی یا قرآن وجلت قلوبهم ظلو نو کی یر راضی وصابرین او صبرناک دی علامہ صحابہم فہر ہا تکلیف باندھی چی دی ترسی والمقیم الصلاة و پابندی کی دمانزو و مم ما رزقناہم ینفقون اباز دار مال چمو ولور کرے دا اللہ پلار کی خرچ کئی ایو قسم احکام چی حج کی دا کی گی خواہ توافو ندی دا اللہ دا کور نچا پیرا قربانے دی اللہ نم بپی اغسطیش او داغی تقسیم مخیومو شو خزل تکی لکوٹی زیاد احکام بیانی داغی قربانے زیاد احکام بیانی او بیا ذکر ذکر کل چی قربانی دو قسم دا یو وارو ساروی دی گڑی بی زیری او بل غٹ غٹ تی خزل تکی داغی غٹو ذکر کئی کنا والبدن او داو خان چی دی غٹ جانور چیلی جعلنا لکم من شعائر اللہ دا گر زولی دی من ستاسو دا پار دا اللہ دا دین نخی نشانی دا شعائر اللہ دی کنا اللہ وی دیر قدر کوا دی قربانے دیر قدر کوا آو چواد غستا پدی نیت باندی چیزو بے قربانی کوما نوس بے دیر قدر کے خوا دنور سارون پا پرخ باندی بدی دا خوراک ورکے او د نور سارونه په فرخ باندې بدی ته ګوري محبت په سره ساتي کافیر به تنه ګرځي خوشحالي کې به من شعائر الله دا قربانی شو کړه ځکه قربانی سمانه تقرب الی الله حدیث سره تعالی ته ځان نږدې کې کنه څوک ته قرباني وي ها په دې نور سارو سره ته نږدې کې اخ دنیا دا عذاب کې آخرت تو خذا من شعائر الله ډیر قدر کوا ډیر گزار ولا ورنه کې ګوره او بالفرض کدا سی او شی کنه لکه اوخ شو نو سوارلی به نه کې بغیر د ضرورت نه یو خواهی چه ضرورتی لکه آغی چه با حج لطلو و دیر مسل باو و قربانه به ازان سر بوتلی حکمو چه خیر دی که بدی سوار لیکاو ازکه چه ضرورت چه کنا پیاده خو سره نشی تلی دور مسل نشی کولی ازا دی ضرورت سواجی نه او اصیو که سوار لی نکه دیر خیسته به ساتی شالو نه مالو نه پیچه و کنا دستو زیارت خونه دی خیسته کا چه خلق پوشی چه دا قربانی دا خواه چه ویوین نو خلق پوی ولکوی دا قربانی دا جوڑی زکر دنور سزن نبا پرخ باندی کا نخواه لکم فیا خیر ستا سد پارا دا دی پالا لولو که دیر خیر دیں فی ها سمان فی زبح ها دا دی پالا لولو که دیر خیر دستا دی پارا چه تاسو تا گوره داوی نتی بییگی دا ډیر د ثواب کار ده دا وخت ټول حاضری په کاری ها دا موه اجزاری به لاله کی ویلی دی متا نه ته قربانه کې نه شریکو نو شکه نو ګورا دا ثواب پیدا ده کله ته شی وه تناسته فذکر اسم الله علیها ثواب نو یاد که نم دا اللہ پا دیو خانو بانده کلمه پی وای خب دا سی حال کی چولاری سواب فا او خان با اولاری حوداری پا دی مره کی اوقت دی داری که با نیزا یا چالو یا سشی امنده نو بس دا داری نحر شو دا داری حلال شو ها پا خپلا برا پریوزی دوخ علال نشتا خلق و بخوان اوی چه وزای بیلاله یو زینشتنو دوخ دق شیده چه دیتا نحر ویلش سواب فان پولاری بانده خواه زکا بسو کراچی فیضا و جبت جنوب و آکل چهو لگی دھڑی داغی پزمکا فکلو من آنو بس رازه پی تقسیمیه که نخره پخپلوم ددین آوات عمل خانه اول معتر ورکه ورکه اغاز صبرناک لهم او بی صبر لهم تکا با دا غرط باین دو قسم خلق تازی سوال گری سوک صبرناکی غلی اولاری اصوک کل دی یوی کل دی بلی مال راکے اغتا معتر وینا اللہوی دوار لور کے گوار کذالک سخرنا لکم دا سمون تابیدار کریستا و دا پار دا غلط غلط جانور لالکم تشکرون چی تاسو دا اللہ تابیشیم دا دین عبرت واخ لیکن تا خوال علی نا خدای بنده تا توی چی لکه منزو که عبادتو که داو که او اغی تا لاله و دی غگ نکی نو دیر پرخ دی که نخا لالکم تشکرون تبا دین دا عبرت اخلی چی زبا هم دا اللہ تابیداری کم چی سرا توی بس دا خو دا قربانه تقسیم شو پخپلوم او محتاج خلقلوم اس وقت نیت خیخا چگو را نیت دا قربانه با داسی کوئے چیزو دا اللہ رضا کوما و دا پیغمبر سنت تا دا کوما و طریقہ تابداری کوما بس دا با دی پکی نیتی خواہ او دا بنوئے چی وقی تا میں مشوئے دے نا نا نا لین اللہ حموان چرین رسی اللہ تا دی دا وقی آخو تاو خوانی آخو اللہ تاو نرسی دے ولا دماء وها نوین داغی خو پسمکا تویشوی اللہ تا پاکی سشی و رسیدو ولیکن ینالو تقوی منکم اللہ تا داغ کلیمہ و رسیدو کن چتاوی بسم اللہ رسی اللہ تا داغ تقوی ستاسو دا ایمان ستاسو نیت بکوی دا اللہ دا رضا حالا با قربانی قربانی خوا کذالک سخرا لکم دا سی اللہ تا بیکلی ستاوز دپارا لتكبر الله الله اكبر بكيوم راوي بسم الله الله اكبر دا بو سراوي دا پورا تقوا ده دا الله ترسي والباقيات الصالحات دا الله سره امانتي بیا کنه دا نیت بکې په قربانې کې نه دیو جنوي چې دیو تن نیت پکې غلط شي نو ټول خراب شوا ولې دې کې اصل شي نیتو کنه اوس نور مونږ او دت نه دي چې یو نیتو هغه پکې خراب شو ټول هغه نه کیږي بیا چرې بدا سنې یو تن چې هغه وي چېر هغه خې ته مې له شوې او غره مال پکې لغاو کې د خپل مال راکې ما زغ مال راکې دا خو دغه وخت ته له شوې دا سره مې پرې ده ځان سره دا خو به هر شی وځي کیږي خپدا کار سچې چې جبلا کو مازغدي وځي وکی ولي نو یک د ټولو په اتفاقی د ټولو د زړه نه خدای خبر ده ټیک ده بخلی به وای چې او بس ورکه زمونږ اجازه ته خدای زړه نه الله خبر ده کنه اما صلی الله ټولو د زړه نه نو صلی الله خپل قرباني خراب وای چې سو کرای شي ویر د خپل به مال راکه سو پوی نماز غو به مال راکه زما نماز غو کمزوري سو کوئی ارد ما شم کورتیا دا او پس دا ماس خوطن نسوی نمنا دا غای ما دراکے علیکا شم کورتیا دیتا ہوئی اپا دیتا میگی اگا خو پا دیت چی خاص کر غوائی دا غوا اگا تریخی چی دی اگا علاج دی دسترگو کتابونو لکلی دی تریخی اگا سو ورزی خلق اخو دمرا احتیاط سر چک پاگی ساس چوشنو ٹولا غوحا پی خرابش آغا تریخی دے اصل چی نا کتابونو لکلی دی چی کل آغا تنو باسی او بیا وہ چیئے که رانجتی نجوڑ کے آغا پس ترگو لگے نو بیا بیا نظر صفائی کے نا خاص دا غوحا گو ری بلشی کتاب سنی نو دیو امادتی نو دا ای نراکا دا خوشم کورتیان دا نہیں پکار کا نفع قربانی پہ خرابی ہوئی تو کبر اللہ علی ما حداکم دا اللہ لویس کارکیم دا اللہ تعظیم کے پا طریقہ جتا اس سے خولی دا وبشر المحسنین خوشخبری ورکدہ سے حق پرستلان دے فیدیش وی وچویلی چا منافع دا غنور فیدیش وی ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ورپدی کی بل فائدہ دار چتاسو اللہ پنم باندھ سوکے رستاسو نہ بڑیر مصیبت نہ دفشی الصدقہ ترد البلائے حدیث کی راضی صدقہ و خیر خیرات چی دی کنا داد بندہ نہ بلاگانی واپس کئی سپت علی کتابان سے مصیبت را روانی کنا او تو ناسا پدی تا دی خیال شی اللہ پنم باندھ سوار کے نا مصیبت واپس چی کنا تو نہیں خبر نہ بال پتہ لگے دلی و چتا خیر خیرات نہ کرے نہ خلق بگے سے راگیر دے دین کئی کنا سدا پہ مصیبتوں کی راگیر دی اور جس کو ور کڑ کئی دا اللہ پہ نم باندھ یار سو ناری اللہ بچ کئی کنا ان اللہ یدافع بے شک اللہ دفع کئی واپس کئی عن الذین آمنوا ذو مومنان نہ مصیبتوں و تکلیفوں نہ دی صدقات پو جبان دی کیا دا مانا ان اللہ لا يحب كل خوان كفور بے شک او دے نور نے ولی نہ دفقئی دے بندیان ندی اللہ ای بندیان می دی او خفائم تے نہ کنا او فخ می ندی ولی خیانت گر دی اللہ وی ناشکر دی کار خبر ان اللہ لا يحب یقینا چلا اللہ فخ نہیں كل خوان كفور ارا غسو کو چی خیانتون کیو ناشکری کیم اللہ ویدامی ندی خواقا خوان کد اللہ پا امانت کی ناشکری کی خیانت کی نومو خوان دی اگر خلقو پر حقوقو کی ردی نزکا مصیبتو ندفا کی چی دا طول خیانت گردی کنا سمطلب یعنی اگر خپل مال نسشیور کول خلو یا خبر دا او کد بل چا و سر سی کنا نو پا غیبان دی خیر تاچولی سلا دا دن دا تا ما کئی چری با قربانیو کی ناختر پرز باندی اغوی قربانی د مالدار خلقو کار دے منگ سر سدی گرو تو دس نہ شکر دے او دخل کو حقوق یہ پیمان کری دی اسد ندا تم کہ دے اللہ پنم سور کے او خوان دے یو خان دے یو خوان دے تب کے لیے اچت درجہ رکھا خان خاص خیانت گر تو ہوئی او خوان ہے تو ہوئی کہ ڈیر خیانت گری یہ واز استان نہ ڈیر خل کو اغمال نہ ہو غیر سے ایران غالی خا سو کو تو سویل نشی دا اس ترغیب کے تل بھی سبھی اللہ تھا چکور دادا سے عقیدی دی دمر صفا دا دمر دا اجر و دا ثواب کارون دی رزید پار جہاد کے خوش دنیا خیستہ شی ملک آباد شی عدل و انصاف راشی دا دی اصل کی خا کلی فیدی بیان کرن دار چا دا ارادی چیر دا فیدی مو حاصل کرے کنا فاللوی دا حاصل کو آسان ندی کنا دید پار بکڑی گی جہاد بکے قتال بکے او دا اول آیاتو چی نازل شو چی مومنان دیر تنگ شیو ظلمون پی کی دو نو بس آخر اللہ تا اجازتو کنو چی اس نکی گی نو ورشے پی نو او زینا اجازتو کلی شو للذین آکسانو تا یقاتلونا چیغی سر دیر زمان جنگونا اکلی شو عزیز کا نہ پول کے اللہ ہوتے اجازت نہ کرے اس ہوتے اجازت کو بولی اجازت کو بین نام ظلم جدید سر اڈیر ظلم نشی این نام ظلم ڈیر ظلم نو سر شیوی آؤ کا سر کہ دخل خدا خیال ہو چیری کمزوری دی منگ تغ نشی کو لے وین اللہ علی نصر لقدیر بے شک اللہ دیپ مدد باندھے قدرت والے دے دہ اللہ و سر مدد کی کنا تو تبیا ٹنگا اللہ دینا کسان دی اخرجو من دیارم چی شرلی شوید اخل کورننا بغیر حق کن بید سگنان سگنے نہ دیکھنے از کورننا ویستل نمکی معظمی نے اشرل اس گنے نو کرے حقیوی گنیشتے کنا سگنے دے اللہ یقول ربنا اللہ دی ولی دا وی چی رب زمونگا اللہ دے کافر پنید وائی دا گناہ دے خان چی دا توی چی لا الہ الا اللہ کنا نو مشرک و کافر وی رب دیر غٹ گناہ دے وکن واسم در باندے نکی گنو نو چی واسم پیوشن وی شرل کنا دا واکین خان صرف پدی گناہ باندے چی این یقول ربنا اللہ دی با دا اللہ دا توحید چی غوالا تو بس چی اللہ اجازت کو چیزیں تاستوں میں اجازت تے ورشے اور پسی خطہ لکھے ہیں ولی کچھ ردا کار نہ کہیں نہ دنیا کی بڑیر لئے فساد شی ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض کچھ رنوے دفع قول دا اللہ خلق لرا بعضی پا بعض سرا تا جہاد سدے دا خو ظالم دفع قول لینو ظالم دفع کول لی اغاسی نہ دفع کی گی گٹا پا گٹا ماتی گی نو بازا ہم بے باز ان کا نا کچر دین کو لے لہدمت سوامے ہو وبیعن وصلواتن ومساجدو دا گورا دنیا کے رہ عبادت زیو ندی راہب لے زن کمرہ جوڑ کڑی سوماد راہب عیسائیان کی چراہبانی تاری مشرانی عالمان اگی لے زن مستقل زی جوڑ کڑی ناغیتا سوما و سوام اویلش او بیا داری عام دا عبادت زی لکا جماعت پشانتے چکر جی و توئی او صلوات دا صحابیینو دا یہودیانو جماعتونا غیت صلوات ہوئی اما ساجد دا مسلمانان دیتا ہوئی اللہوی دا مرکزونی دے عبادتو حج کل دا کفر زور راشی نو بس داروانی بیا لہدمت نلولشیبو سوامیو عبادت خانی دا راہبانو وبيعن عبادت خانی د عیسائیانو و صلواتن عبادت خانی د یهودیانو و مساجد و جماعتنا د مسلمانانو یذکر فی اسم اللہ کثیرا دا خو مرکزونه دی داسی چې په دې کې ذکر کې دی شی د الله د نوم ډیر ډیر دا مرکزونه دی او د کفر زور چې راشي هغې ګوره چې ګوره نو بیت المقدس به قبضه کړي رمبے قدم باغی التک دی پنور خلا وسن کی بیت اللہ باندھی مسجد نبوی باندھی کنی دان پری دی ولین سرن اللہ من ینصرو خام خواب اللہ امداد کی دا غچا چاگی امداد کی دا اللہ دا دین چوزا سیلا کا زماجی ان اللہ لقوی بشک اللہ خو پخپل دیر قوت والا دے دا کافران خو آغا پخپل زور باندیون علاکولی شکنن لکا بخائی چی حلاک کریو لقویون دیر زور و طاقت یادی دا مسلمانان تولی کری عزیز امتحان کئی کنا ولی پدی با امتحان نکی سو دا امتحان نی پدی باندی نزک دیتوی تاسو اثر جنگو کے چتا صبح نے امتحان اسی چمر طبی و درجی حاصل کیا کنا نو مجاہدین صفتنا الذین کسان دی امت کرنا فی الارض اللہ وی کزدی لا قدرت ورکم پزمک کی او سلطنت ول ورکم دی وسکارو نہ کئی دا گور دا حق پرست شان دے اسلام دی تو وی چ خلق و خلق وی اسلام غواڑو اسلام غواڑو او خلافت غواړو او شته دی نه نو دې دی کې قرآن دا ښیي ښه چې صحیح اسلامي سلطنت څه ته وایي دې ته وایي اقام الصلاة اول به د مانځه پابندي کوي واتو الزکات بیا به د زکات پابندي کوي فامرو بالمعروف امر به کې خلقو ته په توحید او سنت ونهوا عن المنکر من کی وخلق د کفر او شرکنا دا به صحیح اسلامی بادشاہ اصولی په خلقو کې چې دا علم به نظر بد الله په دین باندې بدنی عبادت مالی عبادت او امر بالمعروف نهی عن المنکر دا به هغوی کاري دا به ټول عمر که نه تر څه وخته پورې به وي ولله عاقبۃ الامور هغه الله ته پته ده ټول عمر خو به نه وي ذکر صحابہ کرام و خلفاء تر یو وقت پورے صحیح خلافت اچلو کنا لیکن انجام اخو بیا دا اللہ کو خو چبل ستی جوڑ شو رست بیا خلافت نو ملوکیتو بادشاہیو آو امارتو ویو کذبو کا کدیس تا تکذیب کئی نمغم جن کی گا فقط کذبت قبل ام قوم نوحن تکذیب کرو مخ کی دین قوم نوح علیہ السلام عادیان و سمودیان و قوم ابراہیم علیہ السلام قوم لوط علیہ السلام و اصحاب مدین او قوم شعیب علیہ السلام هم وکذب موسی از موسی علیہ السلام واقعہ ډیره مشهور ده ذکر و سر کذب ہوئی ولی ذکر داغی غم و کذب معلوم دے کنا اخوار سوک پی جنی چی فرعونو کذبے ذکر مجهول اکڑا تکذیب کرے شیو دا موسیٰ علیہ السلام هم فعملیتو للکافرین اللہ امام محلت ور کرو کافرانو تا دیر وقت دیر وقت چی دخل پاڑو دا خیال کی نرات لا چی فرعون بم انلی گی توبہ دریس و کالا دیر اگزا زمانہ دا کنا ثم خستهم بیا می انیو دی لرا ہریو فکیف کان نکیر نو گورا سرنگ شما عذاب دی لرا دا ہوئی چکم ذکر کرل اتقومنا ذکر کرل دا دا گواہی دا پارا چی دا اتقواہان دی پدی بانگی چستا تکذیب سوکینا با حلاکی گی چی دا دور قومنا حلاک شنو تولی غم جن کی گی فکائی من قریت دا تدیر دکلونا اہلکنا حاچم حلاک کری دی وی ظالمتن او دی ظالمانو وہی خاویت علی عروشها وس کم دے دی اللہ بھی وس خلق لڑشی عزم کو کنی نو ایری پکی راوزی اگی وہ خار لان لی پراتی دی خواد وی داد اگی غا یادگارو ندی و دے قدی آثار قدیم دی ولی فہی خاویت علی عروشها اگر کلی پریوتی دی پخپلو چتونو باندی اگر سے دلاندی کلی خورو و بئر معطلت او کویان دی شال پرات دی سوکتے و بن رو باسی و قصر مشید او سن پکی دا سی بنگلیشتا دی دیر مضبوطی دیوی منگا خو ندیلی دلی چی کم دے کی دی کم دے ندی اللہوی توگر زکانا افلم یسیرو فی الارض دی نگر دی بزمک کی فتکون لهم قلوب یعقلون بها اللہوی ذہن مدی کلاوشی وہ توگر دی دی گردی دو کڑی را پیدی خوا وسخو ستاب آقل شتے لیکن کلاو ندے اچھے اگر دی ناقل مدی کلاوشی شیبا دید پاردا سی زلنا یا قلون بہا جی باغی سوچو فکرو کی جی سووینی سوگوری کا نا نوی برد بطی نواخلی او آزانن یا بشیر دید پاردا سی خوا گنای اسماؤن بہا جی وابوری پاری باندی سمت لب کچھرے انگر زیدو او چرتا قرآن تے خوا کی خودن بیا بمواری اسو خوا پکار دی کا نخوا یا گر زیدل اور یا وقت کی خوزن دا اللہ کتاب تھا فإنها ذکا شان دار ہے کسا دارا لا تعمل ابصار ندی رنگ استرگی دی ولیکن تعمل قلوب اللتی فی الصدور لیکن رند دی سڑنا دی آواز پسینو کی دی استرگی خوبینا دی اللہ یو پستر کارن کی سوچا کل ورسر نہیں کنا قلوب آگے توی جب سینو کی وی عدل تو سر قرآن ذکر کل باقاعدہ القلوب التی فی الصدور اغا زلنا چپدی سنو کی دی دا زیاد کشف دپارا و وضاحت دپارا ذکر کی ویستعجلونک بالعذاب اور دیر تلوار کی استانا پا عذاب سرا چی پیغمبر عذاب را نغی عذاب را نغی منگ دا تصور ویلی دی چی عذاب را ولکا نا ندی ڈیرا تلوار کے استان پا عذاب را وستو ولن یخلف اللہ وعدہ چر اللہ خلاف نکی دخل وعدینا وین یوما عند ربک کالف سنۃ مما تعدون وی عذاب سلا غواری تو خبر چی غیو یو رز دا عذاب سمر دا اخو دار وزن دا پینزلس گھنٹے شپارس گھنٹے یا دولس اگر ہو ڈیر اگ درواز دہا یومن نمراد اگر دا عذاب دا اللہ دا بے شکا یورز پنیز دا رفستا باندی کال بسنت مما تعدون لکا زرکا لددی چی خلق یشماری مما تعدون وشان دا زرکا لو آغا چی تازو شمارکا ویم سوکی مراد کنے دا قیامت روز دا بیا غد سورت معارج آیات سره تکراو را دی چل تحویلیو چه دا قیامت رس پانزوس دارا کالا او دل تکی زر کالا ہوئی داوی دا خلق دا وجنا چابانی زر کالا دا چابانی پانزوس دا چابانی دمرا دلی چه دا مانزو وقت چه واحد دا هر بنده پا نسبت سر ویلی دی وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ دِيرَ دَكُلُنَا أَمْلَيْتُ لَهَا مُهْلَةً وَرَكَلَهَا لَرَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ أَوَغِي ظَالِمَانُ مُشْرِكَانُ ثُمَّ أَخَذْتُهَا بِأَمْنِ وَلِيِّي وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ أَوَلَا يَوْمَ تَرَاتِ لِلَّذِي قِيَامَتِكِ صِرْفُ دِينِ وَنَخْلَاصِي ذَا تَرْغِيبُ وَرِجَاهَاتُ تَرْغِيبُ ذِي مَصَالِحِ الْبَارِئِ قُصْ تَرْغِيبُ ذِكْرِ كِ رِسَالَتَهَا قل يا ايها الناس اعلانوا كاچه خلق انما انا لكم نذير مبين بشكذ استاذ پار يرون کے مخکارا پس هغه کسان چې ایمان راوړ عمل کی صالح دید پار بخنه د ګناوونو دا رزق دې عزتمن. والذین سعوا فی آیاتنا هغه بدبخت خلق چې کوشش کوي پرد آیاتونو زمون کی فی افساد آیاتنا هغه دا کوشش کوي چې آیاتونو کې سو تحریف وکړي سدزان نے مطلب پا کی بیان کی ولی معاجزین مقابلی کئی معاندین مانا مقابلی کئی کنا نزکا یا تو نزان لگوری و پاگی کی تحریفات کی کنا اولئک اصحاب الجحیم دغدی جہنمیان وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی تسلی ذکر کی چتبہ پدی خپے چ ما تدیر خلاف جوڑ شو ما تدیر دشمنی جوڑ شو او خلاف مقابلے ترودری دو نا اللہ بما چکل لے گلے دنیا تا سوک نبی یا رسول نغت دق سے مقابلے جوڑ شوی رکن نہ دلے گلے مخکستان سوک رسول استاد ان سو خبر ان کے الا مگر کلم چلے گلے دے اذا تمنا او کلا وقل بیان کرے قوم تا اغد اللہ کتاب لستل دے تمنا تلاوت القى الشیطان فی امنیته شیطان راغل دے او داغ کو بیان کی خلق تشک چولے دے دا کلا ولی پیغمبر کو بیان کو نبیا بتو بل زیتا چلا بڑ ندی کی بشیطان راغ یا دا انسانانو یا دا جناتو ناریو چی او غیو پاک قضی ادری دا خلقو تبیوی چی تاوستا دا مسئلی شوی دی دا غلطی دی تا سرے راغلیو دا ریر خطرناک دی ورد دا خبری زلن او بات دا ممانے ورد پیغمبر پاک بیان کی بہت شیطان شکوا چاو صدق دغه نو ټوله مسله شروع شوه ولی څوک بدا سوي چې داغي پزړونو کې به هغه پیغمبر خبرې ناشتې وي هغه په کې ځای کړو هغه نو ته هغه په هغه کې لپو څوک بدا سوي چې هغه به شیطان په خبرو باندې دوکه شوي او دا به خوښ شوي نو به دې زړونه بدا نه وتی نو اختلاف جوړ شو دو قسم خلق جوڑ شو سو کہو چی دا پیغمبر پا بیان باندی پوشو خو پوشو حضرت خبر پریوتی اوی بیدا زمون دا دلن و سنوزی اسوک بدا سو چی دا شیطان خبر بیدا زلتا پریوتی اگی بیدا و زمون دا دلن نوزی دا اگا دا یاد تراخر پوری او دا یو نقشہ بیانی دا سکھا ہر زمانے دے پیغمبر یا دا حق پرست کلا چاہ بیان کرے دے نو القى الشیطان فی امنیته غرزول کری دی شیطان دا خلق و بزلنو کی دا غپاغی بیان کی خلق تا نو اللہ رب العزت بسو کرن فینسخ اللہ ما یلق الشیطان پس اللہ دا سیو کی چلری کی اگا شکونا و شبہات دا شیطان بعضی ضرور نہ کیا غزون دا مومنان دی ثم یحکم اللہ آیاتہ و بیا محکم کی اللہ آیات نخفل لاغی پسنون کی بس اگی حق پرس پاتش اللہ علیم حکیم اللہ کوئی پارس باندے و حکمت والدے لیجعل ما یلقی الشیطان فتنة دا القا سر لگی شیطانانو چی القا اکڑا او شکون خلق تو غرزول نو اغا شکون اللہ دا سکلل چیز بازو خلق پزرونو کی کلک کلل دا غید پارلوی مرض جوڑ شو دا ہم دا اللہ امتحان دے بس نو خا لیجعل اللہ ہر سکوی نو دا ہم اللہ اکلل خا اگرزی اللہ اغا وسوسی جو غرزولوی شیطان فتنة دیر ازمیخ للذین دا غی کسان دا پارفی قلوبی مرضن چیزرونو کی مرض دا مخکنا والقاسیت قلوبهم ازلون تکتور ربد شیطان لا شبهات پا کی دا سرالو گٹا خاتا شو تغیر پارا ڈیر لو امتحان شفا لو فتنا جوڑا شفا اللہ دا سے اکڑنو ان الظالمین لفی شقاق بعید یقینا ظالمان چی دی دی دیر پلوے دشمنے کی دی دشمنی دا دین جوڑا شفا ولیعلم الذین دا دین صحو سر لگی چلا مومنان سر دیم دا دکو چھے شیطان آگا شکونے دی دزلونا بالکل لرکلخا گورا اگی دمر پوشو ولیعلم الذین پوشو آگا کسان اوت العلم چھے اگی لورکوشو علم انہو الحق من ربکا چھے دا بیان دا پیغمبر حق دے دا طرف درستان دے فیؤمنو بہی ناگی پی ایمان راوڑی اگی پی یقین اوکی فتخبت له قلوبهم زلون کی عاجزی پیدا شی عاجزیو کی اگر تزلون زدیخا دا دا عاجز اثر مخبتین دا دی کنا ان اللہ لحاد اللذین آمنوا بے شک اللہ دیت کی اقسام دا چی مومنان دی لہ سرات مستقیم فطرف دلار نیغیم گورا دو قسم دی اری او سر دا اللہ جدا جدا کار دے چا سر دا کارو چیز شیطان خبر داغی پزلون کی کلا کے کڑے بیمار مرضی خلق تو رزلون والا اگی سر ادا کا کار ہو مومنان سر ادا سے اکڑے چی اگا شکون لرے کڑن اور ایمان خبر دی پزلون کی مضبوط اکڑے ہدایت و توقع صراط مستقیم بان لے کڑن دا یو ذل ذکر شو اس بیا ہوئی خواہ ذکر چی اب ہوئی چی اگا گمراہ خلق بیا توبہ وی نہیں سے یار پتہ ہونے لگے دا تیرا کا آخر کیوں تھا توبہ نصیب شوی نو اللہ وی نہ ولا یزال الذین کفروا ہمیشہ بھی دا کافران خلق فی مریت منو پشک کی دی توحید نہ دی بیان دا پیغمبر نہ توبہ نو باسی حتی تات یوم الساعتو تردی چی راشدی تا قیامت باتا تناسا پا او یات یوم عذاب یوم ناقیم یا راشدی تا عذاب دروز شنڈی خپتو لگی دا چی اگی تا توبہ نصیب نشوا کنا توبہ توبہ شیطان و سر ارسام کارو کھا پورا شکونا شبہات داگی پزرونو کی تر مرگ پوری پاتی شو امومنان تا اللہ ہدایتو کنو خبر اصل کی دعویٰ چی ہر وقت کی چی پیغمبر راغلے دے او بیان کڑے دے ندی پلو سر مقابلہ کی شیطان پلکار شورو کڑے دے چورے گتا ہو جماعت جوڑ کو حضرت در مسال جوڑو ما بس ہمیشہ دنیا کی دا حال تو قرآن مطلب دے دے کہ دائے دے آیات کے خواہ اخل کو تبل سے جوڑ کری دی لوئے قصے جوڑا کری دا ہوئی چی نبی علیہ السلام علیہ مکہ معظمہ کی او وقت کے مشرکین ٹول خلق مومنانم و مشرکانم و ٹول ناستو اور سورت نجم یہ لوستو سورت نجم کی دار آغلن افرائیتم اللات والعزام ومنات الثالثت الاخرام دے لوستو تاغید خدایان نمونے واغستو چیہ خلق استاسو نتا پوسکو ما دا لات سشیر دا عزا پا کے سوک دا او دا منات سوک دے تپوس کم کنا مشرکان اللہ ہوئی کنا دے لستل کوئی دے دے کسو چلو شو انا سا پا بل آواز پا کر آگے بل آواز پا کر آگے بل سنگا کوئی دا آواز پا کر آگے چی تلکل غرانی قل علان وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَاً وی دا غلوی لوی ڈینگان چی دی دی شفاعت اللہ سر قبول دے دے ہوئی نو نوی مشرکین خوشحال شو اٹول پا سجدہ پریو آتا چی سریہ دا مونگ دا مطلب اس دی خبر آکرا مونگ چی تا سر دا دور عمر لگی آئیو کنا او تا توائی چی مونگ سر روغ آوکا روغ آوکرا نند زمونگا خبا اٹولوی کو سجدہ پریواتا خا نبی عرص تو صحابہ کرام پیغمبر تاوی چی دا تاسو ہوئی وی سمی ہوئی پی تاوز دا سوانوی چی تلکن غرانی قل علا فین شفاعتہن لطرتجا دا ددی مشرکان دا خدایان چی دی کنا دام ددی شفاعت قبلی گی یہ خوشحال شو ٹول بسی دکھو نیم پوش دایات مانے دا سے بیان کرے گا پر چکم دے والا روایت کا تلے دیکھا امام رازی رحمت اللہ علیہ ہاذہ روایت باطلۃ موضوعۃ فدیدہ روایات کی ہاں دردی دلیل ندی ہاں دایا روایت تو موضوع باطل لگوار چچا دان نہ جوڑ کر دے ابن خزیمہ وی ہاذا من الزنادقہ دا زنادقاؤ نہ زندیقان زندیق سے تو ہوئی مرتد بدبخت ہوئی داغی چت جوڑ کرے ہاں شفا د قاضی عیاض کی ہوئی چن یعرف من الکلبی و روایاتہ واہیت ودا د کلبی پوا سے ترا رسے دل دے اور داغ روایت ٹول غلط تھی رد کرے دا حدیث تھے حدیث دا سی مفسرین ابن حجر اسقلانی ولا تعویلات کی جنہ دے خو ای دغه یا دول دا تلک الغرانی قل علا ملائکی یا دولو کا عرص یا دولو دا سکے دیشی چی شیطان لگی او دا پیغمبر پا جبا باندے نور سجاری کی تاکے دیشی قرآن خو پا دی گوا دے زی پا دے چلاوی چی ما پیغمبران دا شیطان نساتلی دی ذو پاغي وسنشتا ان عبادي ليس لك عليهم سلطان سوز لغال ان عبادي ليس لك عليهم سلطان ابلیس سے ویلیو چ زما بندیانی مستا پاغي زور نہ چلے گی نو سنگے کو پیغمبر زور چلے دو چدا کو پجے بیدا جاری کلو تول خلق خوشحال ش دا گور دا کسے تن جوڑ کڑی دو پدی کی تاویلات زکن چلے گی چکہ ارس ہوئے کنا پذین اعتماد پاتے نش پا پیغمبر اعتماد پاتے نش ذکر چی بیا چاہتا سا خبر کین ہوئی بچی پریس ہوڑیا لیکن خود شیطان خبر یمشتے نبستا بیا چاہتا ویلی شی چی دادا اللہ کتاب دے دادا اللہ خبر دادا دا پیغمبر خبر دا آب ہوئی کیا لگا چی شیطان پکی خبر نہیں را چولی لاغا آغا پکی یمشتے بارے خلو پا دین باندھ سے اعتماد پاتے شو دا خود دین بے اعتبار شو خا دا ٹول غلط کسی دے ظالمانو کری دے دے نپوئی گی چی دا مونگا سکو دا یت سو مطلب دے دی کم پلارو تا ایت مطلب دا دے چلاوی ہر زمانہ کی پیغمبر را غل دے بیان کر دے دور سوک شیطان پیدا شوے دے خناس الوسواس الخناس یوسوس فی صدور الناس چاغد خلق بزرگوں کی شکونا چولی اس نشتا وہ سن دا حال نکلا تھا یو دے بیاو شانت بیان کی چی بل دے تل چلو بل شان بیان کی یو دے توحید بیانی کی بل دے چلو رشد پیرانو دا غوثانو دا قطبانو خبری بکی گی دا دو خبری دنیا کنا تھا یو دا پیسہ لبکا لکی گی الملک یوم اذن للہ بادشاہی او اختیارات پا دورت باندی دا اللہ دینو یحکمو فیصلہ بہو کی کنا بینام پمیند دی کی سنگا فیصلہ بکی دیر وقت با پی لگی اللہ وینا زمان فیصلہ خواہ نہ لگی فاللذین آمنوا عمل الصالحات فی جنات النائم آکسان چی مومنان دی عمل کرے صالح اغیب جنت کی شیئیں زاغی خودے تورا سولا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا وکسان چی کفر کرے کفر سو دروغ جن کڑیو آیاتن زمونگا آیاتن سرے دا کار کرو کم پلے بوتلیو اولئک لهم عذاب مہین دید پارا عذاب دے رسوا کو ان کے دغد اللہ فیصلہ ہو بس قیامت کی بکی گی والذین ہاجروا فی سبیل اللہ وکسان چی ہجرت کرے تد مومنان اعمال صالحہ ذکر کی او دلیل عقلی و سر بیانی او کسان کی ہجرت کرے دا اللہ دا دین دا پار فی سبیل اللہ ثم قتلوا او بیا قتل کریشو دبل دلاس نہ او ماتو یا مرشو پخل مرگ لہر زکن اللہ اور رزقن حسن خام خواب اللہ رزق اور کی دی تر رزق خیستہ پہ جنت کی ان اللہ لو خیر الرازقین اللہ ڈیر بہتر رزق اور کو ان کے لیدخلنہم مدخلا یرضون او داخل بہ کی دیل رأغ جنت تا مدخلا چی دیب رضا شی دیب خوشحال شی او بے شک اللہ علیم فارسبان پوئی گی حلیم او ڈیر صبرناک دے ذالک اللہ وی دا خبر واو رہے گوارے دا یقینی خبری جی دو بخپل و بندیان دا چی دی دنیا کی جہادون و حجرتون نکلی جی کنا نو ذالک دا بولوار کم ومن عاقبا اگا چاچی بدل واغستو بمثل ما عوقب بی پاغا اندازا چی دو سر سزیاتے شوئے ہو وزت اجازتو کنا بدل واغستو سم بغی آلے بیا دا غید پاسا و سر ظلم اکلیشو لین سرن اللہ و خامق اللہ بدد امداد کی ان اللہ علی افون غفور و بیشک اللہ معافی کی او بخشش کو ان کے دیم سر دنیا کا ظلم نہ ذکر کی چرو ہوشوا سلح ہوشوا داغی دفاع سب کی بیا قتل شو مرگوش نو اللہ بھی بس زبست امداد کو مار سنگے ذالک بان اللہ یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل دا خبر دا اللہ چی وقت بیان شوا دا ذکر یقینی دا کہ اللہ انقلاب راولی سنچ ظاہری انقلاب راولی دغه سے روحانی انقلاب راولی ظاہری انقلاب خدا دے چلا دنن کشپا پر روز کی نروز دی رشی رنا دی رشی ویولی جن نار او کلا دنن کی روز و فلیلی پشپا کی بتیار دی رشی دقا سے اللہ پدی دنیا بانے کل رنا راولی او کل تیار راولی کل اسلام غالب شی دا دین ترقی راشی نو کفر او شرک مغلوب شی اکل بک کفر او شرک زورو کی نو دا بھئی ان اللہ سمیع بصیر و بے شک اللہ اوریدن کے اولیدن کے دے ذالک بین اللہ هو الحق دا کارون اولی کی اشپار وقت بدلی دل دا زکا چلہ شتے کن دا خواسن کی چسو کوئی بس دا ہوئی دا غصے کل شپشی کل روسی کل ماخامشی کل سارشی ہوئی دا دنیا یو سلسلہ روانہ دا نا سلسلہ سب روانہ دا خو اللہ کئی کا نظر دلیل لمی ہو تو ہی ذالک بین اللہ دے اصل علت او لم دے دا ذکر کی گی کہ اللہ موجود دے اللہ حق دے یا دا اللہ دن حق دے وانما یدون من دونی هو الباطل او ہا چی دیو تاوازو نکی بغیر دا اللہ نا دا طول باطل دی نا دا ام پکشتا غم پکشتا اللہ مشت دے دا اللہ توحید مشت دے دا اللہ کتاب مشت دے دا حق دے ادی پلگ وکی غیر اللہ مشتے کنا اگی تا باطل ہوئی نو کلے چی دا دوار اشتا دے نو جہاد تا ضرورت پیدا شکنا خوا ذکر اللہ وی چی دا یو با پکی نہیں صرف زما حق بے زما دین بے جہاد ضروری شی چی دا باطل لری شی وان اللہ هو العلی الکبیر و بے شک اللہ اچت ذات تے و لوی ذات علم تراتن گوری ان اللہ انزل من السماء ایمان چی اللہ نازل کی دا سمان نوبا فتصبح الارض مخضر رہا نوگر زی دا زمکا تک کشنا گور زمکا سمرخ استشو ولی باران پیوشو خدا قرآن چی ہوری گی اور قرآن چی اوزے کی بیان کلیشی نو خلق بادشی مخضر رہا ملک بادشی علاقہ بادشی ان اللہ لطیف خبیر دین سو خبرو اللہ تعالی خبرو کنا خلق نو خبر داو پہ اللہ دے رحم و پکا کنی خلق پکم تیار کی پراتو دا سس کارن پدی دنیا کی کی دو ڈلی ڈلی خلق بتلے زک جی زیارت لزو اوس پر لے دے چسے لکو پھر بابا نہ بلڑشو ڈلی ڈلی ملان امیان خوشحال خوشحال او پیادہ با پک ڈیر پلوی چی سوالم قبول شی سان سر بے ساری بوت لو تو ویدی حج روان دی سا نو اللہ اغا زمانہ بدل اکلا اغا طول حال یہ بدل کو اغا زمک اشنا شوا اعوذک ان اللہ لطیف خبیر فدی اللہ پوئی گی خا فدی سوک نہ پوئی دو اتا باڑو وست کچاتا ہوئے نو اغا وینا نمونگا ہو وی دا سنگا خلق او دا سنگا درگاو نو تب این مانے نو یقیناً اللہ پارسوان دی پوئی گی علم یہ دیر باریک دے پپٹو خبر پوئی گی او خبیر پخکارو خبر لہو ما فی السماوات و ما فی الارض ہر سو دا اللہ دی نبی شرک بے تصرف گورا خاص دا اللہ دی غزب جبا سوانو کی دی او پزمکا کی ان اللہ لہو الغنی الحمید بے شک اللہ بی نیازا استعیل شوے دلیل عقلی عقلی دلیل پکی زیاد سی علم تراتن گوری اس راہ سمندر تا ان اللہ سخر لکم ما فی الارض بے شک اللہ تابی دار کریستا و دپارس جی بزمکا کی دی والفلکا ادی بیروتا کشتوتا و جہازنوتا و گورا تجری فی البحر بے امرہی پو بو کی روان دی گورا او سڑک تیو مجد نشتا پو بو کی بس اوک سڑک جوڑی تجری فی البحر دمرے سانا کری دا کنی پکار داوی چی پو بو کی سڑک جوڑے دے زکا چی پو بو کی خوشی ڈوبی کنا نگورا پو چزمک اے روڈو نا جوڑ کری دی اب دریاب کی چا روڈ جوڑ نکو اللہ وی دا ما روان کری دی کی اجد نشتا کنا خواہ فی البحر بی امری ہی دا اللہ پہ حکم سرا ویم سے کس سما براو گورا اللہ وی براو گورا دے اسمان تا دا چاٹین کرے دے تخوے چی پوبو کی جاز نڈو بی کنا دا پری دا برا اسمان تاو گورا دے پس کیو لار دے ٹین کرے دے اسمان انتا قعال الارض چراون غرزی کی پزمکا نہ برا غرضی کی بالکل نہ اللہ بزن ہی چل حکم کی بیا برا غرضی کر دیکھو بس ٹول مر نہیں بلا دومیا وقش تھا اللہ بزن ہی ارشے در فنا رکھنا یو ذات اللہ باقی بھی تھا ان اللہ بن ناس لرؤوف الرحیم بے شک اللہ کو خلق باندھے سمر مہربان دے چسمان یہ برا درو لے دے برا غرضی کی نا خطر نشتا یار نشتا ادمر اچت کرے دے چی چا سامنے ڈوبی گی رؤوف الرحیم تھا ملک و تڑیر کو لاؤ کرے دیر مہربان اور ہم والا وہ الذی احیاکم اللہ غزات تے چتا سوی جوان دکڑے انہی پیدا اکڑے سم یمیتکم بیابم ملکی سم یحییکم بیابم جوان دکی اور داغن اخلاقی گئے نا ان الانسان لکفور ادا انسان اکا سے نا شکر ہے خا دے سمنی نہ نو اللہ وی زما پلاس کے اوڑے راوڑے او بھی ہم مان مانے دبل چا عبادت کے بندگی کے او دبل چا قدر عزت کے سمرا نا شکر انسان جی مشرک تو ہوئی خا لکل امت جعلنا منسکن آخری کی بیا اول تا احکام تا رجوع کی دا قرآن اصول لی ہر امت پا منگا گرزول دے من سکن یو مانا زید قربانے من سکن زیون دے عبادت من سکن مذہب چی خلق پی روانی دین او ملت طولتا من سکویش ہم ناسی کوہو چی خلق داری تعظیم کی او داری پابندی کی پخپل جون کی گا نا نو تعالیم مونگا یو دین نازل کو اے پیغمبر تا باندیم مونگا یو شریعت نازل کو نو چی مونگ نازل کردے کنن دا خلق پکی ولی جگڑی کی ظالمان دا خستا دین ندے زما دین دے اللہ ہوئی دا خستا ندے جوڑ کردے ما جوڑ کردے فلا ینازعنک فی الامر مناسب ندی چی دیتا صرف دی دین کی جگڑی کی ولی جگڑی کی فلا ینازعنک سمانا ندی پکار دی لا چتا سر جگڑیو کی پدی دن کے ودعو الی ربک تخف آزاد طریقہ بانے اخفل رب تدعوت ورکا انکا لعلا حدم مستقیم تو بدا سے ہدایت باندھی چاہ بالکل مضبوط تھے وین جا دلو کا اکن صبری گی ہاں مہا جگڑ کی تا سر کا نا نئی سو تو آیا مئی فقل اللہ عالم ما تعملون دا تو آئے چ اللہ حپوئی گی اللہ اتا سپو کی اللہ اتا سل عقل در کی دا تو آئے خا دا مانا دا غمخ کی چ دے پزے ویلو چی فعفو واسپحو خا بس پریئے دا دو پر واپی مساتا مختن والا وا دا مانا فقل اللہ عالم ما تعملون خا او بنی اسرائیل کی امیلیو وقل لعبادی یقول اللتی ہی احسن زما بندیانو توائے چی خوگی خبری کئی اندہ خوگی خبری گئی نا خا مشرک تا کنزل مکوا تب کنزل کے کتب دین رہتا ہے دوڑا کارا خونو کی گئی بس چیاغا عرص ہوئی کنا ویر اللہ دیر خپوئی گئی نا ریتا تا ہدایتو کی نا خا وائیو تا چی اللہ خپوئی گئی پارا عمل چی تاسوئی کوئیم اللہ یحکم بینکم یوم القیامت اللہ فیصلہ کی استا سمرت فرض قیامت و فیما کنتم فی تختلفون فاغتول مسلو کی چتا صبح کے اختلاف کاؤ کا نا علم تعلم یہ انسان تا نپوئی گی خودی توحید نپوئی گی ان اللہ یعلم چی بے شک اللہ خبر دے ما فی السماع والارض فاغتو چی باسمان کی دی پزمکا کی ان ذالک فی کتاب یقیناً دا ہر سو دا اللہ پا کتاب کی دی دا اللہ پا علم کی دی ان ذالک علی اللہ یسیر دا کار پا اللہ دی رسان دے رد شرک فی العبادت آخر کی کئی اب یا با مثال بیانی دا وضاحت پارا بس دا اللہ شان دے چکل صورت خلاصی گی زمر زور دے توحید لور کی چطب انہیں چکر تبلا مسئلہ اشتیخا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا گر دا مشرکان عبادت کی بغیر دا اللہ نہ دہا گا چاہاں ما دا صدی چلی ما بتان دی قبر ندی تصویران دی لم ينزل به سلطانا چلا پدیس دلیل ندر آلے گلے تو اے ما توخے کنا قرآن کے حدیث کے توخے چی دو علی پہ اختیار کے داشتے چی تال زی در کی تال مال در کی تال اولاد در کی دا کم دے کی آخر دا را توخے چی کم کتاب کی چی دی اللہ وی دا زمانہ زولی دی سدلیل نشت دے اور دمر خبر دے کلکنی ولی دا ما لم ينزل بی سلطانا بالکل اللہ پہ دی دلیل نظرہ دے گا لکھا نفا کم دے کی ویلی چی زی والا اللہ پہ رضا کی گی دا اس دا مولانو ایک تا چانتا پوسکو جردی زیارت لطل سنگری استادو کتاب دوئی چی دا خو سواب دے آو پیغمبر ویلو چی علا فزورو ها حدیث دا توخی ما تدی زیارت کوئی ہوئی کنگو را دا سے مجمل خبری کئی خوا حلکا آگا دی یادو لو آگا دا زیارت یادو چی دچا زی تا جت تے دچا مال تا جت تے دچا نوکرے تا جت تے دچا صحت تا جت تے ناغے دا ویلیو چی زیارت کوئے بدبخت دو رہ خفوہ کا ڈڈا بنے لگے دیتا گوری دا حدیث مزکا معلوم دے چھو سوا رہی دکن کمخ کیو تنو معلوم دے حق پرستو نزدہ کری دی آخو دری خبری دی چی پیغمبر کری دی چی یو دید پارلو شے چی مرگ دا تیاد چی بل چی دا دنیا نعمل تور شی او بل با دی اجز تا تواہو کہ دی اجز دے چلا سوچت کہ چی دی اجز تا خدای بخنو کی دا سے بوائے کن خنانن کم یو چی زیارت لذین ناغت دا سبق تا خول دے دا پا خیال کے داشتا دے چی مرگ رات یاد چی زی غواری دا عمل غواری معلوم غواری دا پا زرکی دا دے چی دما دنیا نرد تور شی اگر دنیا غواری حالتا دیر پارت لے دے مالم ينزل بی سلطانا فدی دادی چی سکی کن فدی دلیل نشتن با قرآن کن با حدیث وما علیہ السلام بی علم انشت دیل را پدی اخفل کار بانی سا دلیل او علم او نشت ظالمان دا پاری سوک مددگار راشو اس حالی ہوگو رہا تدیتا مسلمانان وے مسلمان داسی چې قرآن پہ بدلے گی او تلا پدی ہو سکے گی چې مشرکان و تموایا ان وقت منسکی روجی نسی اتو تو مشرکان خدے بندرا شد تو قرآن گورا داخو دزان سوکنوی کنخا دا غطا چی وی چی پینز وقتا منز کئی دا تا چی وی چی روجی نیسی اچی دا کم زینے نیسی دا تا چی وی چی تراوی کئی تراشا دا دی حال گورا اللہ ویسا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ کل چلو استلیشی پا دی باندی آیاتنا زمونگ توحید تعرفو فی وجوه الذین کفر المنکر تب پخپل پی جنی ای ترمامیٹر تاجت نشتا تراش او گورو تل پخپل پی جنی دا قرآن دا سی ڈاکٹری نو کئی کنا خوا تب پخپل پی جنی پا مخون دا غی کسانو کی چدا مشرکان دی المنکر دیر لوے غضب تو بخرے تو چدا دی کو مغصی کنا خوا تو خواہ دی زور دیا تو کنا دی برا پاس ہے موحد پسے با قیدہ برا پاس ہے زکا زور دی رو کنا پس را پاس ہے دی نشی لیکن اگا غصہ پا ظلمان دی تیر رکی تو با کل خو پاس ہے لڑشی وی بس دی خو بلا مسئلہ نشتا خو اولیاء پسے شوی دی ہوئی نا علاقہ چاہتا بلا مسئلہ کم دا کفر المنکر اللہ ہوئی چی دا آیاتونا پر لستیشی دا قرآن کنا تب او پی جنی پا مخونو دا دی کے المنکر دیر لوے پرسو گا مخونے پرسی دلیو کتا کی گیا برا کی گیا دا چارا وست دے تپوس نکی خوبس رازی پا ممبر کی نی پا دی پا غصو دیر خوا ہوئی چی نی پی جنی نا قرآن با سر پلاس کی دکاش پنج پی رے دے ہو شریف فسادی دی ہوئی میں پری دے جماعت تا علیکا اولی کنزل کئی کو تا تے سوی لی چی دمرا غصہ ہے کفر المنکر کا نا دمرا لوی کو بلونگا اسی چکر لدل تراغلیو پچوران میں کے چکر لد نگل ایو جماعت تی نور اللہ جماعت تو توئی ورچی نور اللہ دے کسو دے خود ارے گم تقریر کو نام شران جزان سپین گیر ڈیر خوشحال ہو ماتے ہوئے تو بس اور دلتے ان میں یا ہفتہ بہم ریمنگ تبار ما سوتن یہ لس منٹ خبر ایک ہے ادی کے امیر سے پاس ادمرا کو بلے جوڑ کے چمنگ ابھی تر سنا تو نکلو ہاں تو جماعت میں دفاع سرا ہوا تو وی ترو سنا تم بیا دلتا اکڑو تم رہو بل جوش تپ دے مسئلہ باندھے کفر المنکر اللہ وی تو من گزار ہوئے تراش داری حال گورا یکادون یستون نزدیوی چلا سواچی حملو کی باللزین پاغی کسانو یتلون علیم آیاتنا چلولی پدی باندھے یا تنظمو تم رہو سی یہ بابا وے تو ولی ہو سے خبر اورا ہو سکے گا ماں خبر تکو ماں قل افونبئکم بشر من ذالکم خبر کم تاسو لرا پڑیر ناکار حالت باندھی د دینا چنن خطو ڈیر خپے غصے چدا ولی داسی مسلی کی گی دا ولی داسی کی گی لیکن د دینا دیر ناکار حالت چھتے نو انار اگا اور دے انتا بسے چل کے بیا اگا نکو غصہ باندھ اخلاسی گئے نکو وعد اللہ والذین کفروا لو ذکر دے اللہ دا سے کافران سرا و بیس المصیر اگا دیر بد زید رات لو دے دا گورا دا قرآن دا بیان پوخ کی ندی خلق دا حال لکھا دا فاغی دا نر زامن زانتا جماعتو نا خوشی کری دی اد خپل طبیعت امامان او مؤذنان پکی یخی دی نو خو زیر ازی جماعت تامون زو دسکیو خوشاله خوشاله گپ شپ پکی ولی ها او کنا دا خو کچری پنج پیرے پکی راوی کنا تو بیا دی حالوین پا جماعت کی خوا کل کل پا کی راشی کنا خوا بیا جماعت روانی سوک منزل نرازی من نکی اسوک چی راشی نو بس جگڑی پا کی شورو شی بس دقا چلی کنا خوا خدا چی خیر خیریتی نو دا دقا و جی چیزان تی جماعت پشی کری او چی سر رازی نو دی مخ کی چیک اپ کئی چی لکا سوکی کم زیر نرالی تو چاہ شاگر دے منگ تو عید الشر جوڑ نہ کے ویدا بتائی دل جوڑی گی تو دل تھی کال تھی تو شر نہ خلا سے دے نشے اس دا خبر کئی چپ قرآن باندھ دی ولی بد گنی دادی قرآن کی سدی چی پہ بد گنی تی خمنگ تھا آیا ملاوی خی و مثال دتا مخا وگو تکی دا تادی پدی باندی بدگانی یا ایوہ الناس ضرب مثل یخلق بیانو لشی او دیر خیستا مثال فاستمعو له غوگو تکی دے پس مکنا لکت توجو و توکے خوگو تکی دے ان اللذین تدعون من دون اللہ بے شکاو کسان چدا تاسو تاوازو نکوئے بغیر دا اللہ نچے ہر سوک دی که ملی دی که جوان دی دی که پیران دی که سب ذات گاندھی کا ہر سوکھ چیز وہ تو عزیز ہے نا آواز کے او تو دے زما کار کولیشی ہو زما آواز اوری ہو لن یخلقو ذبابن اللہ وی نشی پیدا کو لستا سدا خدایان یومچ قدری ولو اجتمعو له عقل کدو ٹول دنیا دارا جمش کنا مچ نشی پیدا کو لے او پیدا کول خلو یا خبر ادا اگر کی بساسو کچی وہی اسلوب ہو مت زبا بشین کچرے اتختی دامچ ددی نہ سشے دلی کا نا ناگ مچان چندار سے تختی کا نا تو پنجو کے لائس تن کے زو ہو میں نہ ہو دے تین شراخ لا سو لے ناگی نے شراخ لا سو لے اتو مال بدا کی مال بدا کی تو خبر ہے داغنا تمہارا کمزور ہے لیس تن کے زو من ہو اگر تو مچ نہ سشے نہ شکلا سو لے اور طالب آگا مال در کے طالب اولاد در کے طالب کاپر کونڈی طالب دا کارو نہ کہیں ضعفت طالب والمطلوب دیر کمزور دے دا طالب ہو غور ابن عباس سے دا مانا کہیں کہ دا سو مطلب چدے پری مچ پسی زی کا نا ادا خواگت نہ روڑی دے طالب سے کنا او مطلوب اگ مچ الطالب الصنم والمطلوب الذباب اگ دا مانا او ضحاک ہوئی چنا دیر کمزور ہے دا طالب چراغل دے سوال پہ نہ کہی چما دا جتے زما دا جتے او پتا بشی او پخدے بشی دے ہم دیر کمزور ہے چی دے مڑی تو الاڑ دے بت تو الاڑ دے گٹی تو الاڑ دے ونی تو الاڑ دے ول مطلوب او دا چې چانه غواړي هم ډیر کمزور دي زورور ذات پری خو دو ادي تو درې دل الله مثال په مچ کې ذکر کو مچ یې ذکر کو په ټول مخلوقات کې ولي ذکر دې مخلوق نه پډیر سوزونو باندې جدا دي کتابونه لیکي یو خو د کی رس ډیر زیات دی تبه شړی ادي برازي تبه شړی ادي برازي رس پکې ډیر زیات دی او دا مثال چې اللہ ذکر کو دے دی مڑی لوم ذکر کرے خدا دا جواندے چی وطناستے دا غفامن دا منجور چی دے دے دل مثال ذکر کرے چی دے مچ دے کنا تا دی زیارت نار سوڑی چی سوک پی سکی دی نو دیتے نو اسی او اغیتے نو نشی را خلاسو لے دی مچ نے نشی خلاسو لے دیتے نار سوڑی کورتے تختی کنا ناس دے پا دے اللہ وی دد مثال د مچ دے ولی دے ڈیر رسناک دے یوا بل مچ کی ویدہ خصلت تے چدے پا ٹکاو کی نینا کل اپا لٹوپا کل دے پا لٹوپا کناس تی نخ پہ لاس بخوزی تا من یورم دا سے دے وکل جارو آخلی درگاہ کی ناس تے کل با ڈیو با لکی کل با سکی دا مثال دا مچ دے بل دا دے چی دا مچ جاہل دیر دے دیر جاہل دے اور چتر پرا پوشی ویشالی کنا نو بس دے بیا پاغا زینات دی دا جہالت تے کنا چتے دے کم زینا شڑی نو بس دے بیا پاغا زینات دی دا من جورم دا سیتے دے درگاہ نو شڑا کنا کدے لالو بلدار چمچ کی ہوئی لکمے دے دل خدے زیز میں ندی ورکڑی بانو ندی پزے ولوی دعا لاسون ورکڑی زیاتی نو دبانی چیسا گرد مرد غبار پریو دی دوڑا موڑا ندی پاگا لاسون بانی دا مخ پاکی دا ہر وقت بدے دا مخ دا سی لاسون و پدی مخ راکا گی کنا پیدا منجور مکتر دقا سی یا کانائی پسترگا یا گوڑی شدی سو نقصان پکی کنا دغا سے ناستی خواہ اور چتخ کارش نظر با دواو کی تاتا پا مخبلا سراکا گی چید با سراوڑی ہو سکنا دو دو مثال دو مچ دے بلوی مچ دو خزلو نا پیدا کی گی حدیث سا نا پیدا شوید ابل دا چوی پا جہنم کی با تش مچانی چسو مچانی اگر طول اللہ جہنم تا جمکڑی دے دے مشرکان دا پارا خواہ یہ دنیا کے دیر زن پا گوتا سانڈو ناغا بھی پکی وہ دو گبین مچے با پکی نہیں آخو دیر ذاتمن شیئر کن ما قدر اللہ حق قدری یہ مشرکان ہوئی یہ گورا مونگ نوائی چی دید اولیاء بی قدری کی دا سنگا مثال بیان کو مونگا وائی چی دی شریان دی حدید اولیاء بی عزتی کی تابانی بدا اعتراض کی نو اللہ ہوئی سوا سوایا چتاس دخدے بھی عزتی کری دنو تاس دخدے بھی قدری کری دنو کیا غام پریخے دل تناس کے داغن نغوارے دا دین نغوارے ما قدر اللہ حق قدری دی سوئی چی داوری یو بھی عزتی اکڑا ویدہ تاس اکڑا دی قدر ندکڑے دا اللہ مناسب قدر کول چیغت واحد لا شریک ویلے ویدے قدر دے ان اللہ لقوی عزیز بے شک اللہ دیر زور و طاقت والدے اللہ یستفی من الملائکت رسلا گورا مرتبہ زان لشے دے خدای توب زان لشے دے اللہ غرکڑی دی دے ملائک نوم پیغمبران جبریل میکائیل اسرافیل عزرائیل دا پک پیغمبران دی انور ملائک دا زمونگ استاد و بشانت خلق دے ومن الناس و پہ انسانانو کیم غرکڑی دی پیغمبران ان اللہ سمیع بصیر خدا مطلب نو دے چدا ملائکو دا پیغمبران ہم عرص اوری او عرص وینی دا خو اللہ دے ان اللہ سمیع بصیر دا صفت والا ورنکی خوا یا لو ما بین ایدیم و خلپاهم اللہ پوئی گی پاغا سوچ مخکد دین دے و رسط دین اور اللہ تو واپس کی دل دا طول فیصلو دی دین رسط اتا حکمون دی پا صورت کی آخری سنگ چیز ہر صورت اصول پاخر کی بیانی گی نمومنان تا اللہ اتا حکم قی چی پدی پابندی وکے در کامیابی شیر یا ایو اللذین آمن ارکاو ایمان والو اللہ تروکو کوئے بلچا تروکو نکے یا وا وزجدو اللہ تسجدی کوئے پا بلدے تندے کی ندے دیگو چلورشن تندے پیخی وعبدو ربکم درم اللہ بندگی کوئے عبادت کوئے دخپل ربو وفعلو الخیر دغو معقیدہ شوا او دا خیر کارو نہ کوئے دا سنت کارو نہ کوئے چا عملو پاک شی سنگا چا عقیدہ پاک شوا وفعلو الخیر کارو نہ کوئے پا سنت لالکم تفلحون دا کامیابی سیزو نری خوا وجاہدو پینزم کوشش کرے دا اللہ پلار کے حق جہادی ہی پورا کوشش چی سمر دا نکیگی کنا اللہ وی دا مسئلہ دا قرآن دا ورس دا قید خلق دا بیان کے چی سمر دا نکیگی دیر ضرورت تے کنا دیر ضرورت تے کچھ اوزی دا جماعت نا نتا تبال معلوش ہو اجتباکم اللہ تا سو خواہ کریں دی مسئلہ دا پارا وما جعل علیکم فی الدین من حرج نید پیدا کرے تا سبانی پدی دین کسی تکلیف ہو آسان دین دے آسان چتی کولشن اللہ وی اغس مطال نازل کرے ملت آبیکم ابراہیم دا طریقہ و شریعت پلارستا سو دے چی ابراہیم علیہ السلام مشر یشتے کنا بے مشر دن ندے وسماکم المسلمین اغتا استنم یخدے دا مسلمانانو من قبلو دیر مخ کی چکل بیت اللہ جوڑاو ندے ویلیو خا چی ربنا وجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا امتا مسلمتا لکا اغاقی وفی هذا قد قرآن کی مستاسنم دے مسلمانان لیکون الرسول شہیدا علیکم طریقہ بدائی کی شبا پیغمبر پتا سبان دی بیان ان کے دے قرآن وتکون شہداء علی الناس شے بتا سو بیان ان کی بخل کو بدا سلسلہ تر قیامت پوری جاری کنا شپگم فاقیم الصلاة پابندیو کے دمانزو وم وآت الزکاة اور کے زکاة اتم واعتصموا باللہ اللہ کتاب مپری دے ای کہر سکو ہے ٹک دا منز دے زکاة دے جہاد دے روکو دا سجدہ دا اگر قرآن با رزان نل رکوے گورے دا خواگو ٹول پدکی دی دا تسلی ٹول پدکی دا دا مسلمان اطمینان او سکون پدکی دن واعتصموا باللہ قرآن خوب یو وقت نہ فضا ہے تو سان جمعی کو اوڑی سا منگولیو لگے دا اللہ پا کتاب باندی ہوا مولاکم نو اللہ استاسو مددگار دے دوست دے فنعم المولا سخیستا دوست دے فنعم النصیر او سخیستا مددگار وقفوں کے